Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już niedziela, 17 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na początku przyszłego tygodnia górnicy będą mogli wrócić do pracy w kopalniach na Śląsku zamkniętych z powodu epidemii. Międzynarodowa modlitwa rozpoczęła obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Brytyjscy naukowcy chcą wykorzystać węch psów w walce z koronawirusem. W jaki sposób, o tym na koniec serwisu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w TVP Katowice, że na początku przyszłego tygodnia górnicy będą mogli wrócić do pracy w kopalniach na Śląsku. Chodzi o zakłady wydobywcze, które czasowo wstrzymały pracę z powodu wystąpienia w nich ognisk koronawirusa. Szef rządu zaznaczył, że polska energetyka potrzebuje stabilnego wydobycia węgla. Dodał, że chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw prądu. Ogromną większość energii czerpiemy właśnie z węgla kamiennego, węgla brunatnego i przez jakiś czas musi tak pozostać, ponieważ transformacja sektora energetycznego przede wszystkim musi być sprawiedliwa. Po prostu tak się stało po II wojnie światowej. Nie mogliśmy budować energetyki jądrowej z różnych względów. Nie mamy takich wielkich zasobów gazu, żeby samemu zapewnić swoją suwerenność w oparciu o gaz i mamy zasoby węglowe. Mateusz Morawiecki dodał, że na Śląsk skierowano dodatkowe służby medyczne i sanitarne, które mają pomagać w walce z koronawirusem. Dziś o godzinie 12.30 w Biurze Krajowym Platformy Obywatelskiej odbędzie się konferencja prasowa kandydata PO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, na której mają zostać zaprezentowane założenia jego kampanii. Prezydent Warszawy rekomendowany przez PO jako kandydat na prezydenta został w piątek. Zastąpił tym samym Małgorzatę Kidawę-Błońską, która tego samego dnia wycofała się ze startu w wyborach prezydenckich. Międzynarodowa modlitwa rozpoczęła obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Modlitwa o ustanie pandemii koronawirusa połączyła Europę i obie Ameryki. A o szczegółach tej inicjatywy Paweł Pawlica. Rozpoczynamy Międzynarodowy Różaniec. Młodzież wraz z biskupami dzięki połączeniu internetowemu modliła się wspólnie w 5 punktach na całym świecie. Abruzzo oraz Bergamo we Włoszech, Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych oraz Belo Horizonte w Brazylii. W Krakowie arcybiskup Marek Jędraszewski razem z grupą młodzieży modlił się w kaplicy Pałaców Arcybiskupów Krakowskich, gdzie święcenie kapłańskie przyjął Karol Wojtyła. Między innymi o tym przypomniał metropolita krakowski, zwracając się po włosku do uczestników modlitwy. W poniedziałek, w dniu setnych urodzin świętego Jana Pawła II, w jego sanktuarium w Krakowie odbędzie się uroczysta msza święta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W związku z przypadającą w poniedziałek setną rocznicą urodzin papieża Jana Pawła II wszystkie anteny Polskiego Radia przygotowały specjalne audycje na ten temat. Wspomnienia o Karolu Wojtyle m.in. w programie Trzecim Polskiego Radia. Wieloletnia przyjaciółka papieża Wanda Pułtawska będzie gościem poniedziałkowej audycji. Zapraszamy do Trójki o dziedzictwie Jana Pawła II również w paśmie Dzień z Trójką w domu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na portalu polskieradio.pl. Czy psy potrafią wywąchać koronawirusa? Na to pytanie odpowiedzieć mają badania brytyjskich naukowców. Pieniądze wyłożył rząd, a o szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. Siadę. Aport. No i oczywiście wykryj koronawirus. Jak dobrze pójdzie, lista komend może się wydłużyć, a oprócz piłek i patyków psy będą też mogły przynosić ważną diagnostyczną pomoc. To nie byłaby sytuacja bez precedensu. Czworonogi potrafią już wykrywać nowotwory i malarię, czy też chorobę Parkinsona. Niektóre dolegliwości mogą bowiem zmienić zapach ciała, dla nas niezauważalnie, ale w przypadku hiperczułych nohali sprawa wygląda oczywiście inaczej. Co istotne, Max, Lucy, Fido czy Luna mogłyby być przydatne przy wykrywaniu bezobjawowych przypadków wirusa i pomóc w szybkim wywąchaniu problemu przed wejściem do lotnisk, dworców, tudzież sal koncertowych. Badania wspiera rząd, wyłożył na nie £500 000 funtów, ale ministrowie zastrzegają. W sprawie psich diagnostyków potrzebna jest ostrożność. Ich skuteczność należy dokładnie zbadać, bo trzeba unikać fałszywych tropów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Początek naszego dzisiejszego spotkania należy do Nowiki i utworu She's Dancing, pochodzącego z płyty Hard Times, opublikowanej w 2013 roku. I tutaj akurat, wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, za produkcję odpowiada Agim Dżelili. Agim chyba po prostu zaprezentował mi ten pomysł muzyczny i ja do tego dopasowałam wokal. A ponieważ no nie wiem, ile mogę zdradzić, ile nie mogę zdradzić. Natomiast no, jest konkretna osoba, która jest inspiracją tego tekstu i też ta osoba wiąże się poniekąd z Agimem. Usłyszeli Państwo Kasię Nowicką, którą poprosiłem w minionym tygodniu, aby podzieliła się z nami wspomnieniami i historią, jaka towarzyszyła powstawaniu płyty Hard Times. Czas jest szczególny. Od początku pandemii staram się w trakcie audycji wspierać polskich artystów. I tak narodził się pomysł, aby stworzyć coś w rodzaju przewodnika po płytach, które w warstwie muzycznej doskonale znają słuchacze Trójki, ale za sprawą opowieści samych autorów mogą odbyć tę muzyczną podróż jeszcze raz, co mam wrażenie często rzuca nowe światło na poszczególne albumy. I tak od kilku tygodni, czy to za sprawą archiwalnych wywiadów, czy nagrań wykonywanych obecnie, przywołujemy historię niektórych płyt. Tej nocy będzie to historia płyty Hard Times, na którą zapraszam w drugiej godzinie naszego spotkania. Z kolei część trzecia potrójnego pasma upłynie pod znakiem spotkania z Andersem Trentmøllerem, z którym miałem przyjemność rozmawiać w 2014 roku. Z perspektywy czasu mam wrażenie, że najważniejszym punktem właśnie tego spotkania z Duńczykiem była rozmowa o tym, co najważniejsze, czyli o muzyce. For me, music is my biggest passion. It has always been like, you know, that. Muzyka to moja największa pasja od zawsze. Czasem bywa tak, że tworzenie muzyki jest jak terapia. Bez względu na to, czy czuję się dobrze, czy mam gorszy czas, muzyka jest sposobem na wyrażanie siebie. Paradoksalnie, nawet jeśli czuję smutek, jeśli moje kompozycje wybrzmiewają melancholią, to ja nadal czuję się szczęśliwy. Szczęśliwy z powodu posiadania cudownego środka ekspresji, jakim jest muzyka. Usłyszeli Państwo Andersa Trentmøllera i drobny fragment mojego wywiadu, a całość przywołam między godziną drugą a trzecią, co mam nadzieję będzie dobrym czasem dla tych wszystkich, którzy cenią sobie wysublimowaną skandynawską elektronikę. Ponadto w tym wydaniu potrójnego pasma świętować będziemy także siódmą rocznicę płyty Random Access Memories duetu Daft Punk, bowiem właśnie 17 maja, z tym, że w 2013 roku ukazał się ten album. Łapiąc także tych wszystkich słuchaczy skupionych wokół jazzu, często pojawiającego się w niedalekiej przeszłości w piątki po 15, nie zapominam o nadchodzącej kolejnej rocznicy urodzin Milesa Davisa. Chciałoby się powiedzieć Miles Lives, a za nami ewidentny dowód tego stwierdzenia. W programie trzecim Hail to the Real Chief, czyli utwór wieńczący płytę ze ścieżką dźwiękową do filmu Bert of the Cool Stanleya Nelsona. Utwór powstał wiele lat po śmierci mistrza, a wszystko za sprawą archiwalnych tajków i techniki, bo z jednej strony pozostały odrębne ślady z trąbką Davisa, a z drugiej powstał cały utwór wymyślony właśnie pod ten archiwalny take. Nad całością czuwał perkusista Len White, współpracujący z Davisem na przykład przy kultowej płycie Beaches Brew, albumie, który tak jak i całe twórcze życie Davisa wpisuje się w tę myśl. Living is an adventure and a challenge. Życie jest przygodą i wyzwaniem. It wasn't about standing still and becoming safe. Nie chodzi o to, żeby stać w miejscu, gdzie jest bezpiecznie. But I've always been the way I am. Ja zawsze byłem tym, kim jestem. Life. Przez całe życie. If anybody wants to keep creating, they have to be about change. Jeśli ktokolwiek chce tworzyć, musi być gotowy na zmianę. Nieprawdopodobna kreacja, zmiany i przestawianie zwrotnic w jazzie. To chyba najbardziej widoczne cechy twórczości Milesa Davisa. 26 maja przypadnie kolejna rocznica jego urodzin, zatem właśnie w maju przywołuję jego nagrania i sugeruję, aby odświeżyć jego dyskografię i życiorys. W jego życiu, jak Państwo pewnie wiedzą, był kilkuletni okres, kiedy odłożył trąbkę, zmagając się ze swoimi demonami. Po przerwie powrócił, publikując album The Man with the Horn, z którego przywołuję teraz utwór Shout. Thank you. płyty The Man with the Horn, Shout, czyli kompozycja Randy Halla, grającego tu na Minimoogu, i Roberta Irvinga na Yamaha CP30. Miles Davis pojawił się tutaj bardziej w roli gwiazdy i autora albumu, a obok wspomnianych gentlemanów zagrali jeszcze Felton Cruz na basie Fendera, Vince Wilburn na perkusji, Barry Finnerty na gitarze i na perkusjonaliach Sammy Figueira. Za nami zatem szczypta jazzu dla słuchaczy, z którymi miałem przyjemność spotykać się w Anagramie Margana i w tonacji trójki. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim pora na nowy utwór. Utwór zwiastujący drugi album duetu Howling. Z jednej strony zatem mamy tutaj Australijczyka o bardzo charakterystycznym głosie, a myślę o Rye X, mającym na koncie dwie solowe płyty, a z drugiej strony Frank Wiedemann, producent z Berlina i współtwórca kultowego w klubowych kręgach przedsięwzięcia AME. Kapitalny track. Bind to pierwszy utwór z zapowiadanej na 27 lipca nowej płyty duetu Howling. Album ma być zatytułowany Color, co w astronomii oznacza ten moment, kiedy dzień zrównuje się z nocą. A jeśli pojawia się temat współpracy kilku różnych elektronicznych osobowości, jeśli wspominam Berlińczyków spod znaku Ame, to połączmy ich teraz w jednym utworze z Dixonem, Derickiem Carterem i tym panem. Hi, this is Henrik Schwarz and you're listening to Trójka. Przed nami Wear It w trzeciej odsłonie tego utworu. Thank you. z marca 2006 roku. Where We It z Dixonem, Henrykiem Schwarzem, Derickiem Carterem i berlińskim Ame. Cześć, tutaj Igor Walaszek z Bas Astra Lixigo. Zachowajcie pogodę ducha i zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Od wielu tygodni nasze spotkania realizuję w swoim domowym studiu. Jeśli mieliby Państwo ochotę skrobnąć, no to oczywiście zapraszam. Mój adres to michal.margancki@polskieradio.pl. A wracając do nietypowych połączeń i efektów ciekawej współpracy, to teraz proponuję płytę, która nie zdobyła jakiegoś szczególnego rozgłosu, ale za każdym razem, kiedy tylko ją nastawiam, mam uczucie doświadczania czegoś bardzo szlachetnego. Dodatkowo cieszy mnie za każdym razem, kiedy słucham tego albumu, że ktoś komuś przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie. Tak stało się na pierwszej płycie Subjective, czyli albumie nagranym przez legendarnego złotozębnego Goldiego i producenta młodszego pokolenia Jamesa Davidsona. W styczniu ubiegłego roku ukazał się ich wspólny album Act One, Music for Inanimate Objects. Przed nami zatem przestrzenne plamy dźwięku, zmieniające się po czasie w motoryczną strukturę energetycznej muzyki. Thank you. Re-Entry, poprzedzony przestrzennym nagraniem Silent Running. Oba utwory pochodzą z płyty Act One, Music for Inanimate Objects, na której poza drum and bassem nagrywanym na setkę pojawiły się też dwie interesujące wokalistki. Jedną z nich jest Natalie Duncan. Find Your Light z wokalnym udziałem Natalie Duncan. ale też producenckim sznytem Jamesa Davidsona i winylowym smaczkiem Goldiego. Act One, Music for Inanimate Objects, album ze stycznia ubiegłego roku, który ukazał się zarówno na kompakcie, jak i na płytach winylowych. Trójka. Program trzeci. A w nim w siódmą rocznicę publikacji Random Access Memories trzy fragmenty czwartego studyjnego albumu Daft Punk. Przypomnę, że to wydawnictwo właśnie w maju 2013 roku miało swoją polską radiową premierę w tonacji trójki, której byłem wtedy gospodarzem w piątkowe popołudnia. Random Access Memories to 13 utworów opisanych taką samą czcionką jak Thriller Michaela Jacksona, a w japońskiej wersji ten album składa się z 14 kompozycji. Wszystko rozpoczyna nagranie o bardzo znamiennym tytule, stojącym trochę w kontrze do dotychczasowej działalności Francuzów. Przed nami Give Life Back to Music.